Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarły 102 osoby. Nawet o 80% spadły w minionym roku obroty polskiej branży turystycznej. Policja ostrzega przed oszustwami na przesyłki kurierskie. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 6945 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 102 osoby, wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. Z prawie 34 tysięcy łóżek na tzw. oddziałach covidowych zajętych jest 16 600. W użyciu jest prawie 1600 respiratorów, a wykonano niemal 28 tysięcy testów. Nawet o 80% mogły w minionym roku spaść obroty w turystyce w Polsce z powodu pandemii koronawirusem, mówi szef Polskiej Organizacji Turystycznej. Rafał Szlachta dodaje, że w tym roku branże czekają zmiany. Średni spadek jakby obrotów w branży turystycznej to jest około 75-80%, ale są takie sektory, które odnotowały rzeczywiście spadki 99%, na przykład turystyka przyjazdowa, też cała branża MICE, czyli targów, wystawy, kongresy. W ocenie prezesa POT w tym roku sytuacja poprawi się, ale COVID-19 będzie nadal determinował, gdzie i w jaki sposób Polacy będą wypoczywać. Wiele zmian podyktowanych sposobami zachowań już klientów po dobie COVID-u, to na pewno czeka i trzeba będzie się umieć do tego dostosować. Klient na pewno będzie bardziej ostrożny, będzie bardziej zwracał uwagę na ofertę ze względu na te sprawy związane z bezpieczeństwem, z tym, czy w danym regionie, miejscu, jaka jest ilość ewentualna zachorowań, jaki standard panuje w tych ośrodkach wypoczynkowych, w których jesteśmy, jak one są prowadzone pod względem higienicznym, epidemiologicznym. Rafał Szlachta podkreśla rolę pomocy rządu dla turystyki. Jak mówi, branża powinna odczuć poprawę, gdy po epidemii Polacy będą chcieli odpocząć od koronawirusowej rzeczywistości. Przed oszustami udającymi firmy kurierskie ostrzega policja. Przestępcy wysyłają SMS-y z żądaniem dopłaty, zazwyczaj niewielkiej kwoty za rzekome przesyłki. W wiadomościach są też linki do aplikacji, która pozwala złodziejom przejąć konto bankowe. W taki sposób sporą sumę straciła jedna z mieszkanek Gdyni, mówi Jolanta Grunert z policji. W momencie, kiedy weszła na wskazany link, została przekierowana na konto swojego banku i próbowała dokonać płatności, ale tu pojawił się komunikat, że płatność ta nie została zrealizowana. Przy kolejnym logowaniu zauważyła, że na jej koncie pojawiło się kilka tysięcy złotych, a po kolejnym logowaniu tych pieniędzy już nie było. Okazało się, że oszust zaciągnął w jej imieniu kredyt. W podobny sposób oszukanych zostało jeszcze 4 mieszkańców Gdyni. Policja radzi, by kasować podobne SMS-y, gdy tylko je otrzymamy. W Kazachstanie zniesiono karę śmierci. Prezydent Kasym Żomart Tokajew podpisał ustawę o ratyfikacji 2 protokołu Międzynarodowej Konwencji Praw Obywatelskich i Politycznych. Kazachstan przyjął protokół we wrześniu. Od 16 lat obowiązywało tam moratorium na wykonywanie kary śmierci. Groziła ona za najcięższe przestępstwa, w tym zamachy terrorystyczne. Rok 2021 będzie w Czechach rokiem wyborczym. O ponowne zwycięstwo w Izbie Poselskiej i utworzenie rządu powalczy partia ANO premiera Andreja Babisza. Część opozycyjnych ugrupowań zapowiada start w 2 koalicyjnych blokach. Na krajowej scenie może też zaistnieć jeden z ruchów społecznych. W grudniowym sondażu poparcie dla partii ANO rządzącej obecnie w koalicji z socjaldemokratami wynosi 25%. W porównaniu z listopadem to spadek o 2,5 punktu procentowego. Tuż za ANO z 20% poparciem plasują się piraci, którzy do wyborów mają stanąć wspólnie ze skupiającym samorządowców ruchem STAN. Niespełna 20% Czechów deklaruje głos na koalicję skupiającą konserwatystów, chadeków i ludowców. Start w tegorocznych wyborach zapowiedział także Mikuláš Mináš, lider wielotysięcznych protestów antyrządowych z 2019 roku. Słabnie poparcie dla komunistów, którzy po raz pierwszy w historii Republiki Czeskiej mogą znaleźć się poza parlamentem. W poniedziałek prezydent Czech Miloš Zeman wyznaczył termin tegorocznych wyborów do Izby Poselskiej na 8 i 9 października. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś deszcz ze śniegiem, śnieg, a na południu także deszcz. Miejscami opady marznące powodujące gołoleć. Wszędzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach w Gdańsku 1 stopień, w Szczecinie, Augustowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 2, w Krakowie 4, a w Rzeszowie 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Call Me i Blondie. Oczywiście można by zadzwonić do Debbie Harry, złożyć jej życzenia noworoczne, bo jest 2 stycznia, proszę Państwa, 10 minut po godzinie 11, to jest sobota. Audycja nazywa się Około Południa. Realizuje Ela Malinowska, wydaje Magdalena Trzaska, a ja się nazywam Jędrzej Kodymowski i będę z Państwem przez najbliższe 2 godziny proponował piosenki, które prawdopodobnie powinny wprowadzić nas w ten mglisto-dżdżysty poranek, w nastrój jednak dosyć taki pozytywny, naładowany energią, która już w czasie karnawału powinna tak się wzbudzić do dosyć wysokich temperatur, chociaż okoliczności w zasadzie na to nie pozwalają i tak jak każdy poprzedni sylwester zdrowy i wieczór, i później pora nocna, i poranek był wypełniony ludźmi, jeżeli chodzi o ulice, jakieś skrzyżowania, bary, kluby, tak tym razem rzeczywiście było dosyć mizernie pod tym względem, no ale cóż, każde czasy mają swoje charakterystyczne elementy, z którymi nie da się walczyć. Ja przy okazji życzę Państwu wszystkiego dobrego w tym roku, a to, że akurat jest tak, a nie inaczej, na to radę ma Julia Pośnik, zresztą w bardzo takim adekwatnym numerze, który powstał zresztą w okolicach początku pandemii i kwarantanny narodowej. Wakacje w Warszawie. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem jak tu będzie. Ty mi mówisz skarbie, przecież będzie fajnie. Będzie faj, będzie faj, będzie fajnie. Będzie faj, będzie faj, będzie fajnie. Będzie faj, będzie faj, będzie fajnie. Będzie faj, będzie... No weź, nie narzekaj na pogodę. Nie narzekaj na zły sen. Jutro będzie nowy wieczór, ej. Wakacje w Warszawie robią się już dłuższe, bo jest połowa lipca. Nie wiem kiedy wrócę, bo mamie mówię jutro, tacie mówię późno. Dobra, wracam już na chatę. Ale tutaj nudno. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem jak tu będzie, ty mi mówisz skarbie. Przecież będzie fajnie, szawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem jak tu będzie, ty mi mówisz skarbie. Przecież będzie fajnie. Patrzę na ciebie, jest 6 rano, ale wcale nie jestem zmęczona słońcem. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem jak tu będzie. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem jak tu będzie. Ty mi mówisz skarbie, przecież będzie fajnie. I tak rzeczywiście jest, nawet setne zdjęcie robione przez Julię Pośnik będzie zawsze pozytywne i jeżeli będzie nawet do góry nogami, to chyba akurat można zawsze odwrócić to o 180 stopni. I tak jak z muzyką czasem jest też tak wyczuwalne obrót o 180 stopni w stosunku do tego, co było wcześniej, tak też było z tym numerem, numerem, który za chwilę posłuchamy. To tak jak stół z powyłamywanymi nogami, proszę Państwa. Oczywiście, jeżeli ktoś ma preferencje do wschodniego stylu życia, to to wszystko dzieje się dosyć w niskim parterze. Ale w tym wypadku chodzi tylko o przenośnię taką bardziej, proszę Państwa, metafizyczną. Zresztą sama nazwa może nie jest zachęcająca, bo brzmi suicide zespołu, czyli samobójstwo, ale tutaj absolutnie jest to pozytywny wydźwięk, bo chodzi o samobójstwo poprzednich gatunków, które występowały przed tym, jak oni zaczęli grać. A piosenka Ghost Rider przed Państwem. Ghost Rider, motorcycle hero. Beady, beady, beady, he's a-looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's a-screaming the truth. America, America is killing its youth. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. Tak grał Alan Vega ze swoim kolegą na początku lat 70. Nie do wiary, że ten styl akurat rozpoczął pasę szeroką, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Stworzył parę gatunków, które dzisiaj wiadomo w sposób sztuczny redaktorzy, dziennikarzy muzyczni zaszufladkowali w różne, po różnych stronach, ale to jest oczywiście wszystko ze wspólnym mianownikiem, który nazywa się sprzęt elektroniczny, tworzący dźwięki pod dyktando człowieka. Oczywiście w przyszłości, bo już w XX nawet wieku, pod koniec, czy nawet już w środku XX wieku zapowiadana była sztuczna inteligencja, która przejmie władzę nad światem. My być może będziemy mieli szansę tego doczekać. Zobaczymy. Na pewno jest to ciekawe zjawisko. Ciekawe tylko, w jaki sposób będą wydawały komendy urządzenia, czy będą to wyświetlane napisy na ekranach ciekłokrystalicznych, czy może będą do nas mówić ludzkim głosem lekko zdehumanizowanym. To się, proszę Państwa, dopiero okaże. Ale wracając jeszcze do przeszłości, kiedy ludzie najbardziej chyba cieszyli się podróżując po świecie, bo ponoć podróże kształcą. W tym wypadku akurat jest to troszkę z przekąsem podana wersja wakacji w Kambodży, którą dla Państwa zaśpiewa grupa Dead Kennedys. Need a holiday in Cambodia, where your kids ask for grace. Zespół Dead Kennedys, zawsze znany ze swojego pacyfistycznego podejścia do rzeczywistości, w każdym możliwym momencie zawsze nawoływał w swoich piosenkach, zresztą nie tylko piosenkach, bo i też sam główny lider Gielo Biafra wielokrotnie występował publicznie będąc przeciwnikiem wszelkich konfliktów zbrojnych, takich czy innych. Chodzi po prostu o to, żeby ludzie się kochali i żeby było nam nawzajem dobrze i żebyśmy się starali do tego dążyć. Tak mniej więcej w skrócie by można zdefiniować całą filozofię. Nie tylko oczywiście zespołu Dead Kennedys, ale całej tej subkultury, z którą się wiąże ta grupa. Niemniej jednak oczywiście nie ta jedna subkultura, bo wszystkie inne też w zasadzie skupiały się na pacyfizmie, który czasami był wykorzystywany zupełnie w odwrotnym celu. Ale to już jest inna historia, a my przejdźmy do relacji, w których ludzie czują się najbardziej szczęśliwi, kiedy pojawia się uczucie, to które kreuje rzeczywistość i daje możliwość prokreacji. Tutaj imię Rita chyba wszystko tłumaczy, a śpiewać w obrębie Rity będzie grupa Popsysze. I tak, żeby pozostać w klimacie miłości, tej, która tak czy inaczej zawsze jest na propsie, jak to się kolokwialnie mówi, w sposób oczywiście kulturalny. Myślę, że w zasadzie tutaj można by dużo wątków poruszyć, takich czy innych, ale niech pozostanie to w gestii każdego zainteresowanego w sferze jego intymnej, jak on to widzi, jak odczuwa, jakie rzeczy są dla niego spełnieniem miłości. A my posłuchajmy grupy Morciba i Desi. Thank you. people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. The worries vanish within my dream. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszelkich propozycji dotyczących muzyki, którą byście chcieli Państwo, żebym zamieszczał w moich audycjach, ewentualnie tematów, które miałbym poruszać, które Was nurtują, które są dla Was ciekawe, a być może macie kogoś, kto chce zaproponować, ma wiedzę dotyczącą rzeczy niesłychanie metafizycznie niezgłębionych jeszcze i byśmy mogli do nich nawiązać, przynajmniej spróbować je powoli zdemaskować ze swoich tajemnic. No w ten sposób oczywiście tworzyć można w sposób naturalny żywe radio, którego zresztą jestem gorącym zwolennikiem, tak jak i jestem wielkim fanem polskiej muzyki, tej, która niesie ze sobą jakieś przesłanie, w której jest głębia, która posiada ducha, która jest autorska, która wnosi globalnie coś nowego, a jest jej dosyć sporo. Oczywiście wiele gatunków w Polsce funkcjonuje całkiem nieźle. Być może ta część, o której ja mówię, jest bardziej kreatywna, znowu traci w jakimś innym miejscu, ale to są oczywiście rozważania czysto filozoficzne, mające przełożenie na praktykę. Niemniej jednak zaproponuję to, co mi się bardzo podoba i zresztą Państwu również. Grupa Pustki, piosenka O krok. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Yeah. Pani Agato, pani prośba jest dla mnie oczywiście rozkazem. Mówi się i się ma grupa Sensor i Age of Panic. I mimo tak negatywnego w pewnym sensie w dźwięku tematu, znaczy tytułu piosenki Age of Panic, czyli Era Paniki, co rzeczywiście akurat ma jakieś odbicie, odzwierciedlenie w tym czasie, w którym żyjemy, ale podane w sposób zupełnie zimny, bo z drugiej strony panika nie musi być też histerią. Wystarczy potraktować

świat. Oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy zobaczyli ten film, który mam na myśli, a dokładnie Trainspotting, z którego pochodzi piosenka śpiewana przez Iggy Popa. Sam film w swoim wydźwięku kończy się dosyć pozytywnie i niespodziewanie. Myślę, że rozczarowywując niektórych widzów, którzy jednak widzieliby tam taką pełną apokalipsę, jednak opartą na takim skrajnym nihilizmie, a tutaj psikus na samym końcu, okazuje się, że wnioski wyciągnięte są takie, które naprawdę dla każdego zbuntowanego człowieka są w pewnym sensie obrazą. Niemniej jednak właśnie dlatego film przedstawia sobą wartość artystyczną, nieporównywalną z innymi produkcjami podobnymi z tego okresu. Wyznacza pewien kierunek i w zasadzie później już tylko niektórzy starają się odzwierciedlić jakieś odbicie lustrzane tego, co tam zostało przedstawione. A to oczywiście plejada, soundtrack z filmu jest niebywale interesujący. Same topowe postaci tutaj akurat dla Państwa dzisiaj Iggy Pop i Just for Life. Oh, and I'm for life.